Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладзечынскай вобласці, гэтым разам у вёску Галоднічы Свірскага раёну. Галоднічы, альбо ад 1964 года Красноазёрная, гэта ідэальная вёска для загараднага адпачынку. Як жыхар вялікага места уяўляе сабе беларускі рай? Наяўнасць вялікага возера, сасновы лес, няроўны ландшафт з маляўнічымі пагоркамі. Дык гэта ўсё пра Галоднічы. Маленькае паселішча ў адну вуліцу схавалася за ляснымі пагоркамі паміж двума прыгажэннымі азёрамі. Які голад! Такое адчуванне, быццам першыя жыхары Галоднічаў адмыслова далі вёсцы такое застрашлівае імя, каб адвадзіць чужакоў тут сяліцца, каб рай быў толькі іхны. Зрэшты, тых карэнных жыхароў тут амаль ужо не засталося. Рай даўно раскрыты. Гэта бачна па адрамантаваных катэджах і чутна па цішыні, якая пануе на панадворках, ні сабачага брэху, ні каровіннага мыкання. Каля адной хаты яе новы гарадскі гаспадар зладзіў мастацкую інсталяцыю. На прызбе сядзіць манекен у камуфляжы, касцы і супрацьгазе. Манекен трымае дошку з такім тэкстам: «Аставім унукам шыкоўную спадчыну. Астравецкая АЭС, 25 кілометраў». Толькі дзеля такой інсталяцыі варта было прыехаць у Галоднічы. Але прывяла мяне сюды справа Івана Казіміровича Падмосткі, 1899 года нараджэння, жыхара хутара Пасекі, беларуса, сялян-сераднякоў, беспартыйнага, малапісьменнага, жанатага. Падмостка Іван Казімірович пражывае на хутары Пасекі Свірскага раёна. В октябре 1949 года установил преступную связь со своим родственником, главарем банды Козловским Леонидом. При посещении бандитами его дома в октябре 1949 года Подмостка принял участие в выпивке спиртных напитков вместе с ними, где бандиты обсуждали вопрос об ограблении финагента «Статкун». Зная о достоверно готовящемся ограблении финагента, Подмостка не только не сообщил об этом советским органам, но по заданию бандитов пошел в разведку с целью установления, дома ли сам финагент и не имеются ли в деревне представителей органов советской власти, которое им было выполнено, и бандиты, будучи осведомленными о положении в деревне Голодичах, где проживал финагент, совершили ограбление последнего, забрав у «Статкун» 13 638 рублей государственных денег. После ограбления финагента бандиты вновь пришли в дом Подмостка, где объяснили последнему об ограблении финагента, а за услугу Подмостка получил от бандитов 150 рублей. Першы і адзіны, каго я сустрэў на ціхай Галодніцкай вуліцы, быў просты чалавек. Просты камуфляж для простай рыбалкі, простыя вочы, крыху туманныя ад простай выпіўкі, просты недаверлівы позірк на чужака. Нават вымаўленае мною праўдзівае імя вёскі не дадала ў ягоны позірк цеплыні. Мужык сказаў, што з мясцовых у вёсцы застаўся толькі ён, усе старыя давно памерлі, ніякіх падмосткаў і статкуноў ён ніколі не чуў. Можна было разварочвацца і ехаць назад, але прагуляўшыся ў канец Галоднічаў, я заўважыў зусім нядачны дом. вялікая сучасная двухпавярховая камяніца, побач некалькі гаспадарчых пабудоў, акуратна складзеныя бярвенні, трактары. Гаспадар сядзібы яўна даўно і паспяхова займаецца лесам. Я зайшоў на шырокі двор. З хаты выйшаў ужо няпросты чалавек. Невысокі каржакаваты маладзён з позіркам пільным, але непадазроным. Я, як мог карацей, растлумачыў, што мяне прывяло ў галоднічы. Аляксандр, так зваць няпростага чалавека, папрасіў мяне пачакаць хвілін 10. Зайшоў у дом, затым выйшаў апрануты, сеў у свой няпросты джып і папрасіў ехаць за ім. Паехалі мы ў суседняе Вішнева, дзе няпросты чалавек зайшоў у адзін з дамоў, а вярнуўся з немаладым спадаром, сваім бацькам. Цяжкая сківіца, прамы погляд блакітных вачэй, сівізна. Проста выліты амерыканскі сенатар. Так я пазнаёміўся з Уладзімірам Пурпурам, карэнным жыхаром галоднічаў. Раньше ж ходили по хатам, и он этим агентом был. Короче, он работал, статкун работал на советскую власть. А кто это был вам? Одновязковец. Ну, они жили, их дом посредине деревни, а наш был самый последний в деревне. Но хлопцы у них были в моем возрасте. Один 49-го, второй с 50-го года. Я до них ходил. Ну, в школу заходился, а потом выросли, на танцы ходили вместе. Поэтому я у них там часто бывал в доме. И помню, как он, батька, приходил с этой сумкой такой у руках. И там списки это были, и он, да, рабил в этом агентстве. Вот, вот эти годы он и работал, 50-е годы. До 50-го года еще было шмат одноособных господарок. Да, в 50-м годе они почали массу загонять людей колгасы. Помню, как собрания проводили, как плакали. Одни бедняки все, у которых не было ни колес, ни отос, ни гумна, ничего не было, только водку, самогонку гнали и пили. И ходили тоже, как теперь, вот, ходили, помогали этим, кто заможно жил. Двух коней имел, скотину держал. И они, это хлопцы, и они сразу записались в колгасу, им тирать ничего. А батька, например, мой и другие сидели головы до низу спустившие. Хочешь, не хочешь, а там это самое писали, и все, подрат, и все. А помню, как разбирали эти гумны, как забирали коня, колеса, как мать плакала, как батька плакал. Все забрали. Шелковые отравы, золотые росы, тихие добра. З Уладзімірам мы паехалі да найстарэйшай жыхаркі галоднічаў, цёткі Рэні. Сын абрабаванага савецкай уладай селяніна і колішні старшыня сельсавета паказваў дарогу. А я ўсцешана думаў, што як ні старалася савецкая ўлада ўсіх людзей зрабіць простымі, няпросты чалавек абсалютна невынішчальны. І вельмі часта, як вось у гэтых галоднічах, гатовы адкласці ў бок свае справы, каб дапамагчы беларускамоўнаму падарожніку. І думаю, беларуская, гэта значыць няпростая мова, галоўны чыннік для такога дзеяння. Тётка Рэня, 80-гадовая жвавая кабетка, абставіны таго даўняга рабавання, на жаль, не памятае. судзілі Івана Казіміровича Падмосску за тое, што ён аграбіў гэтага фінагента Статкуна. Ну я толькі чула, што ён агентам быў. І я не чула, што судзілі, яго аграбілі. А вы чулі это, так? Не, я не чула. Не чулі. Я зараз гавору. Ну не чула, каб аграбілі. Дык, а там Падмостка, як кажаце? Іван. Іван Казімірович. Ці многа тады было, ці многа было тады бандытызму? Чаго хочаш было? Было мусіць. Было ўсялякіх. Хто хаваўся, не хацеў на вайну ісці. Вот гэта самае главнае. Сколькі перахаваліся, гэта дык было, было гэта. Это былі ворагі савецкай улады. Ці это былі хлопцы? Не, маладыя хлопцы. Тут не было такіх палітычных. Праўда, Вікторавіч? Але спадарыня Рэгіна ў карціну паваеннага жыцця дадала новы, дагэтуль нідзе не чуты мною сюжэт. Дзе народ хацеў ісці ў калгас? Не, ні за што. Лажыліся пад камбайны, пад трактары. Ай, страшна было. Так. Страшна было гаварыць. Амаль бунты былі, так? Калі лажыліся пад трактары. Ну, помню, камбайн ішоў, дык бабы Анця Ганчарова. Бэх першая. Ну што, зямлішка давалі, это самы, нажывалі, вайна была. Ну што, пасля ж бедната была. А трохі разжыліся, а то так зноў калхоз. І так у нас ж позна калхоз. Гэта. Ну, дзе-то 53-й год, 53-й. Як Сталін памёр. У вас поздно. У нас поздно. Загоняли в 50-м. Это был самый пик, когда загоняли в 50-м, а вы трымались до 53-го. До 53-го. Ой, помню, и мы малые лясим, а это бабы лежат под комбайн. Не пошли комбайны, не пошли. Это же есть на живого человека. На живого человека, где же он поедет? То самое, как танки в Москве. Дошли до толпы людей, и все. Было, есть и будет. І цяпер каму нравіцца, каму не нравіцца. Вот, ну што, ну не пойдзеш проціў. Беларусь ж не пойдзе проціў. Так і тады. А клаліся пад гэтыя камбайны, которые ішлі па сваёй зямлі, так? Которые ішлі ўбіраць ужо зямлю. Што пасеюшы былі, а ішлі ўбіраць. Раньше ж косамі пасеялі. А, пасеялі як сваё, так? Не, ужо калхоз. Калхоз пасеялі. Общее а люди ж, каб зарабіць, косамі касілі гэтымі самымі. А жанчыны ў снапкі сабіралі. Не давалі, ўжо пасеяна было, калхоз ўжо пасеюшы, а і тут так, гэта ж ўжо каб самым убіраць, каб зарабіць. Трудадні. Трудадні ўжо. Это не біліся за эти трудадні. За тры, што... Тады ў канцы года жыта дадуць. Дадуць і ўсё. Смачна жылі. Стася казала, во, прыпанах было, тут, каж, пану бішнімі жыў. Кажыць, зробіш, прыйдзеш, зразу дасць зарплату і з песнямі ідзём дамоў. Калі ў крыжоўцы сяляне з боем праганялі жняяркі, каб сабраць свой, як яны лічылі ўраджай, дык тут калгаснікі кідаліся пад камбайны, каб зарабіць сабе лішні працадзень. Вось такі быў калгасны галодніцкі лудзізм. А працадні? Людзі, которые вот змагаліся за гэтыя працадні, клаліся пад камбайн. Што такое быў працадзень? Што ну, то як, ну за работу там, як это, як пан жа... Выхададзень. Не, ну за его што давалі? Грошы ці збожжа? Што? Грошай не было. Не было, не, да, ну грошай. Только натуральнай у канцы года. І то, если выйдзець там, а як год не ўрадзіла, нічога не паложа. І выжывалі. А абідзіць нас той вышы. І цяпер абіжай, цяпер абіжай. Тётка Рэня з крыўдаю паказала на неба, не любіць нас той вышні. Але што такое працадзень, за які галодніцкія галодныя сяляне клаліся пад камбайны? Пра гэта мы пагаворым у наступнай перадачы. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. ваша свобода.